Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce jak najszybciej uchwalić ustawę o zmianach w Sądzie Najwyższym. Prezydent Żyrardowa i dwaj biznesmeni zatrzymani przez CBA. Piątek to drugi dzień wizyty prezydenta Trumpa w Londynie i dziś najważniejsze rozmowy. Trzeba czym prędzej to uchwalić, mówi o przygotowanym i złożonym w Sejmie przez PiS projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wyjaśnia, że jest on potrzebny. Nie może dochodzić do paraliżu Sądu Najwyższego i sytuacji, w której, jak mówi, nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt PiSu przyspiesza pracę nad wyborem pierwszego prezesa. Według niego do rozpoczęcia procedury nie potrzeba zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego liczącego 110 sędziów. Wystarczy 80. To oni wybierają i przedstawiają prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa. Wczoraj nowa Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała 7 sędziów Sądu Najwyższego, w tym kierującego obecnie jego pracami sędziego Józefa Iwulskiego, którzy mimo ukończenia 65 roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania. 5 sędziów zostało zaopiniowanych pozytywnie. Nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa była konsultowana z prezydentem Andrzejem Dudą, potwierdził w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że projekt będzie teraz rozpatrywany przez pana prezydenta, a pytany, czy Andrzej Duda weźmie pod uwagę opinię KRS o sędziach Sądu Najwyższego, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą dalej orzekać i wyrazili taką wolę, podkreślał. Pan prezydent ma 60 dni na rozpatrzenie tej kwestii, no i w tym czasie podejmie decyzję. A opozycja nie zostawia na projekcie PiSu dotyczącym zmian w Sądzie Najwyższym suchej nitki. Lider PO Grzegorz Schetyna. To jest klasyczne uderzenie w trójpodział władzy, w fundament demokracji parlamentarnej. I zmieniamy temat. W południe na Zamku Królewskim w Warszawie zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Okazją do wspólnych obrad posłów i senatorów jest 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. 13 lipca 1468 roku odbył się Sejmik Generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy Sejm Walny w Piotrkowie. Posiedzeniu zgromadzenia będzie się przyglądać Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak mają przebiegać dzisiejsze uroczystości? No, uroczystości związane z tym jubileuszem rozpoczynają się tak naprawdę już teraz, bo w archikatedrze Jana Chrzciciela właśnie w tej chwili rozpoczyna się msza z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. No, a dokładnie w południe, tak jak mówiłaś, na Zamku Królewskim rozpocznie się to Zgromadzenie Narodowe z okazji jubileuszu polskiego parlamentaryzmu. Przemówienie z tej okazji wygłosi do zebranych Andrzej Duda, a minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski mówi, że zwołanie zgromadzenia z takiej okazji wpisuje się też w obchody setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj wolności. To właśnie ten moment, w którym możemy zobaczyć, że odzyskana niepodległość wyrasta z pierwszej Rzeczpospolitej, a polski parlamentaryzm jest częścią wspaniałej polskiej historii. A w Zgromadzeniu Narodowym wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, posłowie, senatorowie, a także zagraniczni goście, którzy wczoraj brali udział w szczycie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękujemy. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy, że część opozycji nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Narodowym. Już wczoraj jego bojkot zapowiedziała Platforma, która organizuje swoje uroczystości. Mają wziąć w nich udział też politycy Nowoczesnej, którzy teraz ostatecznie decydują w sprawie uczestniczenia w zgromadzeniu. Dziś także decyzję ma podjąć PSL. Prezydent Żyrardowa i dwaj biznesmeni zatrzymani w Zachodniopomorskiem przez funkcjonariuszy CBA. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr Kaczorek. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Rewalu, będących własnością gminy Żyrardów. Na tych gruntach blisko nadmorskiej plaży znajdował się wcześniej ośrodek wypoczynkowy miasta. Funkcjonariusze CBA przeszukują także kilkanaście miejsc, m.in. gabinet prezydenta i biura w Urzędzie Miasta oraz miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych osób. Zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim i tam usłyszą zarzuty. I na koniec Londyn. Rozmowy z premier Theresą May i spotkanie z królową to główne punkty drugiego dnia wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Tak było wczoraj podczas uroczystej kolacji w okolicy Oxfordu. Potem para prezydencka wsiadła w helikopter. Dziś prezydent wraz z premier Theresą May obserwować będą ćwiczenia wojskowe. Będzie to podkreślenie tego, jak blisko Waszyngton i Londyn współpracują ze sobą w tej sferze. Armie, a szczególnie floty, charakteryzują się wysoką interoperacyjnością. W ich posiadaniu jest sporo identycznego ekwipunku. Są głęboko powiązane. Tłumaczy Polskim Radiu profesor Kathleen Burke, specjalista od stosunków brytyjsko-amerykańskich z londyńskiego University College London. W wiejskiej posiadłości

Próbowali chować się w różne miejsca, na przykład do słynnego już sklepu z winylami, w którym przed rokiem straciłem fortunę. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. W Jarocinie najważniejszą informacją jest to, że nie pada. Nie ma też słońca. Jest dość, jak na tę porę roku, chłodno, ale bardzo fajnie. Dziś przewidzianych jest troszkę opadów, ale tylko troszkę wieczorem, kiedy ruszą koncerty. Wszystko będzie jak najbardziej okej. I jak łatwo zgadnąć, dziś w LP Trójce przede wszystkim artyści z archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego, którzy w tym roku odwiedzają Jarocin. I pierwszy jest pan Lech. Jarocin Festiwal 2018. To był 12 dzień kwietnia roku 1986 i 212 edycja Listy Przebojów programu trzeciego. Ten właśnie utwór Lecha Janerki wtedy zadebiutował. Lech Janerka mocno obecny w tym roku w Jarocinie. Na scenie Park jutro o 21.45 jego godzinny występ, a wcześniej o 14.30 w kinie Echo rozmowa z Marcinem Świetlickim, spotkanie na szczycie, na które już teraz bardzo się cieszymy i spróbujemy je zarejestrować. Z Lechem Janerką spotkamy się i z Marcinem Świetlickim też w sobotnim wydaniu listy osobistej, które będziemy nadawać też z Jarocina, na które już teraz zapraszam. Przy Myśliwieckiej 357 Michał Jakubik i Piotr Kordaszewski na jarocińskim rynku w studio LP Trójki Wiesław Szala i Piotr Metz. Jesteśmy nieprzemakalni. Groźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. To było wspomnienie z 8 dnia sierpnia roku 1987, kiedy ten utwór pojawił się na liście przebojów Trójki. Sztywny Palazzi zagra jutro o 17 na scenie parkowej, którą można uznać za główną scenę festiwalu, choć trochę się to w tym roku rozmyło, bo jest przecież też scena Rynek, na której wczoraj rozpoczął festiwal Krajan. Tutejszych mieszkańców, czyli Jan Garbarek. Będę miał okazję opowiedzieć o tym jeszcze w dzisiejszej tonacji Trójki, którą nadawać będziemy też z rynku w Jarocinie po godzinie 14. Natomiast jutro pojawi się w Jarocinie zespół Pogodno. To już 21 wiek, jeżeli chodzi o listę przebojów Trójki. Dokładnie 18 października roku 2002. Najwyższa pozycja na liście 14, a ich koncert tu, skąd nadajemy, czyli na jarocińskim rynku. Jutro o 21. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Rob. robi nam paparara. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Zespół Pogodno, który będzie huczał tutaj na Rynku Jarocińskim dziś o 21:00. Wczoraj Ralf Kamiński opowiadał bardzo pięknie w Trójce o swoim udziale w płycie Albo Inaczej 2, gdzie podkreślając rolę Mariusza Obielskiego, który fantastycznie zaaranżował na nowo klasykę polskiego hip-hopu, najpierw rozbierając ją na czynniki pierwsze, a potem tworząc zupełnie nową jakość. To nasza płyta tygodnia w Trójce. Zagramy utwór finałowy, w którym wszyscy uczestnicy tego muzycznego spotkania wykonali chwile ulotne. sprawami. Chwilę wciąż chwytam jak sygnał satelita i ta różnica nie krąży po orbitach. Łapię chwilę słodziutkie, choć krótkie, bezporozne i ulotne. Łapię chwilę ulotne jak ulotka, ulotne chwile. Łapię ja akwotka. Monika Bożym, Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Fismol, Igor Alf-Kamiński i Piotr Zioła wyśpiewali nam tekst Paktofoniki. To utwór Chwile ulotne, finałowa piosenka płyty Albo inaczej dwa, która w tym tygodniu jest w trójce naszą płytą tygodnia. Pan Karol z Wrocławia, pani Karolina z Wrocławia, przepraszam, i pan Michał z miejscowości Babimost otrzymują od nas tę płytę. Gratulujemy. Zbliża się 10.30 jutro na scenie na rynku, skąd dziś nadajemy dla państwa LP Trójkę, wystąpi grupa Elsztat. Złamane zęby bram, sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. Siatki, co plotła makami. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach nikt nie Pelsztat jutro na rynku w Jarocinie. Być może Państwo pamiętacie, ale tegoroczne eliminacje jarocińskich rytmów młodych odbywały się przede wszystkim w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dopiero finałowy w Spichlerzu Rocka w Jarocinie. Zwycięzcy przyjechali tutaj i dziś na rynkowej scenie, czyli mniej więcej 100 metrów od nas. Jeden z nich trafi na dużą scenę. Kolejno o 18 wystąpi Przybył, potem Agata Karczewska, Radio Slam, Distant Nights. Duża scena w parku zaprasza laureata na 22, tuż przed występem szefowej jury Katarzyny Nosowskiej. Z zwycięzców eliminacji, które odbywały się w Osieckiej, wybieramy Agatę Karczewską. Sally's cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden Pavement, wish me luck. Even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing. ADD. And even the gunners stopped their screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. All empires cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Organizatorzy Jarocina nie byli specjalnie litościwi dla jury jarocińskich rytmów młodych. O 21 na rynkowej scenie kończy się występ ostatniego z kandydatów do zwycięzca, a godzinę później na zupełnie innej scenie śpiewa już on jako laureat. No, mam nadzieję, że uda nam się sprężyć. Jak mówiłem, że szefową jury jest Katarzyna Nosowska, która znów w tym roku będzie rozpaczać, jak trudno jest wybrać i negocjować, żeby wygrali wszyscy. Co oczywiście jest niemożliwe. Który raz w Jarocinie? Nie potrafię powiedzieć. Pamiętam, kiedy był pierwszy. To było bardzo, bardzo dawno. To będzie Nosowska. To będzie jej projekt solowy, który przywozi tutaj dziś na koncert. Oh,

właśnie dziś o godzinie 22.45. Zresztą finał na scenie Park dzisiejszego dnia w Jarocinie to finał marzeń. Nosowska, Pussy Riot i Świetliki do mniej więcej 2.20. Przypuszczam, że koncert się trochę rozciągnie. Przypuszczam też, że między tą trójką wykonawców, a przynajmniej Nosowską i Świetlikami, może zajść, mówiąc naukowo, jakaś interakcja. Z tego powodu Nosowska za chwilę raz jeszcze z archiwum listy przebojów trójki. Teraz, bo piątek, pora na premiery filmowe. Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Dziś 7 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin i w większości to propozycje zapewniające wakacyjny relaks. Lekkie i niezobowiązujące. Kilka z nich także z wartką narracją, bo w ten weekend dominują filmy akcji. Zacznijmy jednak od propozycji dla młodszych widzów, choć także dla ich rodziców, co zresztą już sugeruje tytuł. Ratunku zmniejszyłem rodziców. To familijny film przygodowy z Niemiec. W roli czarnego charakteru występuje tu nawiedzająca szkołę głównego bohatera, mało sympatyczna i zmarła już nauczycielka. Ona właśnie odpowiada za to, że niektórzy dorośli osiągają wzrost krasnoludków. To, co może na początku zabawne, szybko staje się jednak upiorne, więc nastoletni Felix i jego przyjaciele muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Drugą propozycją dla młodych widzów, a przy okazji też dla dzieci w każdym wieku, jest przygodowa animacja ze studia Disneya. Tytuł wyjaśnia wszystko. I nie ma mocni 2. Aż 14 lat musieliśmy czekać na powrót do kina zwariowanej rodziny superbohaterów. Może i dobrze, mieliśmy szansę za nimi zatęsknić. Tym razem na pierwszy plan w rodzinie Parów wysuwają się problemy z wychowaniem dzieci, błyskotliwe dialogi i po prostu 2 godziny dobrej zabawy. Spragnieni silniejszych emocji w kinie też znajdą coś dla siebie. The Hollow Child to kanadyjski horror. Zaginiona dziewczynka wprawdzie wraca do domu po kilku dniach, ale wtedy zaczynają się w nim dziać coraz bardziej przerażające rzeczy. Jej przyrodnia siostra pierwsza orientuje się, że w ciało Oliwii weszła prawdopodobnie jakaś obca istota. Lubiącym samotne spacery po lesie raczej bym ten film odradzał. Kolejne 2 premiery to typowe thrillery. Koreański Człowiek bez pamięci dodatkowo dla nas z nutą egzotyki. Przewrotność scenariusza polega tu na tym, że główny bohater, raczej emerytowany już seryjny morderca, choruje na Alzheimera. Gdy giną więc kolejne osoby, trudno wykluczyć, czy to nie on stoi za tymi zabójstwami, tylko ich potem po prostu nie pamięta. Mroczna i elektryzująca zagadka do rozwiązania już w kinie. A może mamy ochotę na kolejny filmowy Płonący wieżowiec? Jest i taki. Drapacz chmur to typowe kino akcji ze Stanów Zjednoczonych. Jej bohater, były szef jednostki FBI, a teraz ochroniarz właśnie wieżowców, nie tylko musi uratować z pożaru rodzinę, ale jeszcze udowodnić światu, że to nie on odpowiada za katastrofę, a właśnie o to jest podejrzewany. Na uspokojenie emocji 2 ostatnie dzisiejsze premiery. W amerykańskim komediodramacie Czego życzy sobie kobieta w głównej roli powraca, wciąż w dobrej formie, Sharon Stone. Jej bohaterka to atrakcyjna projektantka mody, która może nie ma problemu z zawieraniem znajomości z mężczyznami, ale wciąż nie może znaleźć tego jedynego wymarzonego na długie lata. Życie przynosi jednak miłe niespodzianki, wystarczy tylko w porę je dostrzec. No i zaufać sobie, jak radzi bohaterce jej matka, grana zresztą przez Ellen Burstyn. W romansowy klimat z przeszłości wprowadzi nas melodramat Na plaży Chesil. Lata 60., Wielka Brytania i proza Iana McEwena, który tym razem sam zresztą wystąpił w roli scenarzysty. A opowieść oczywiście o miłości i niełatwym budowaniu relacji między dwójką młodych ludzi, którym życie nie przynosi standardowych rozwiązań. Doborowa obsada z 3-krotnie nominowaną już do Oscara Saoirse Ronan i 2-krotnie Emily Watson. A jeśli ktoś wśród filmowych nowości tego tygodnia nie znalazł jednak nic dla siebie, ma jeszcze do wyboru liczne projekcje festiwalowe. Od dziś w Łodzi Transatlantyk, a od jutra w Trójmieście Sopot Film Festival.